Even lekker een theetje, hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. 538 Nieuws. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Iran gaat door met aanvallen zolang het nodig is. Dat zei de Iraanse buitenlandminister op de Amerikaanse televisie. En praten met de VS, dat doen we niet, zei hij erbij. President Trump zei gisteren nog dat de oorlog in Iran snel voorbij is. De Iraanse revolutionaire garde die reageerde dat ze zelf beslissen wanneer het zover is. De prijs voor een liter diesel is door de psychologische grens van €2,50 gebroken. Langs de snelweg betaal je nu €2,52. En ook de benzineprijs ging omhoog. Tank is duur geworden omdat de straat van Hormuz bij Iran vrijwel is afgesloten. Dat is een belangrijke doorvoerroute voor schepen met olie en gas. En er is een campagne gestart om thuiskoks erop te wijzen dat ze zich aan de regels moeten houden. 9 op de 10 doet dat niet, dat schrijft de Telegraaf. Steeds meer mensen verkopen lekkers dat ze zelf bakken, maar weten niet dat ze zich aan hygiëneregels moeten houden. Gaan we naar het weer. In het noorden kan het nog mistig zijn. Verder vandaag bewolkt en er vallen ook buien en het wordt 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de files. En waar die staan, weet Rick. Begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum-Noord. 9 minuten vertraging. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rotterpolderplein 38. A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden 25 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel. Daar is de vertraging 10 minuten. Flitsers op de A4 Bergen-op-Zoom. Grens met België bij Ossendrecht 245.1. De A7 Groningen-Drachten bij Leek 182.0. En de laatste is de A9 Alkmaar-Haarlem bij Akersloot 67.7. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle de vegetarische slager vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En Ben & Jerry's en Magnum ijsbekers, per beker 50% korting. We doen met je mee. Plus. Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000, potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis accu met de Bosch Pro Deals. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja, laatste deel voor deze dinsdag met zometeen nog muziek van Bon Jovi. En Coldplay hoor je nu, A Sky Full of Stars. Radio 538. Ik verbaas me dan dat ze dus plezier hebben. Maar dat plezier is niet mijn plezier. De 538 Ochtendshow. Ochtendshow. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I don't care. broken hearted. In de ochtendshow. 8:15 de tijd en een bijzondere week hier. Niet alleen in de ochtendshow, maar in ieder programma op 538. Tuurlijk, we spelen stemmenjacht. Dat maakt het leuk, maar nog veel leuker en mooier is het feit dat Jeroen van Veen, de sponsorloper, bezig is met een onmogelijke opgave. Maar hij gaat het, dat hopen wij tenminste allemaal, gewoon voltooien. 538 kilometer loopt hij voordat de 538 ochtendrun. Ik heb toch het idee dat hij het zwaarder heeft dan gisteren. Ja, is dat... maar we kunnen dat wel even vragen. Dat is een keer goed. Jeroen, hoe gaat het? Heb je het zwaarder dan gisteren? Nee, toch hoop ik? Jeroen staat nog niet uit. Ze hebben net ze hebben alles aan het schoonmaken. Veel zweet en druppels gebeuren. Dus er wordt aan alle kanten is er net even een poetsronde geweest. En wordt de boel weer opgefrist voor de komende uren. Ik snap het. Okay. Ja, weet je wat ook is? Het is 5 dagen exact hetzelfde rennen. Dus ik heb dat is niet relaxed. Dus ik heb nu een iets andere aanpak. Heel veel 9,5 kilometer, 10 kilometer per uur. Kijk, en dan gaat het goed. Okay, nou, ik ben blij dat het goed gaat. Dat vinden we erg prettig. Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven is Dries Roeving. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen, mannen. Goedemorgen, Dries. Wat fijn dat je er bent, man. Ja, ik kon zaterdag niet, dus ik denk, nou, dan kom ik nu even hier door ondersteunen. Het is toch onvoorstelbaar. Je zegt het heel makkelijk, dat je 100 kilometer kilometer per dag hardloopt. Ja. Dat, twee marathons en nog wat. Patrice, jij bent een fit boy. Jij zit elke dag in die sportschool en met je zoons lekker aan de gang. Supergoed. Ik sport veel, maar ik moet je eerlijk zeggen, dit kan ik echt niet 100 kilometer per dag hardlopen. Waar die man de kracht vandaan haalt, nou ja, dat voel je wel waar hij de kracht vandaan zeker. Haalt. Zeker. Maar als je hard loopt, hoeveel loop je dan per dag? Meestal 6, 7 kilometer. Oké, nou netjes. Ja, dat is een stukje van niks. Jeroen, die lacht. Maar ik doe elke dag een beetje krachttraining. Ja, en dan ga ik een stukje hardlopen tot het Vondelpark. Maar niet te gek natuurlijk. Nee, maar je ziet wel dat jij je bent getraind. Ik ben getraind. Want wat is jouw leeftijd, Dries? Ik vind dat het een beetje onbeleefd om te... Nee, maar eventjes... Ik heb AOW. Serieus? Ja, dat bedoel ik. Dat is, ik dat 67. Ja, je ziet er echt goed uit. En dat zeg ik niet omdat je hier bent. En mijn AOW die geef ik weg aan Parkinson. En nou kom ik hier nog Jeroen ondersteunen. Dus wat wil je nou nog meer? Heb je gedoneerd ook, Dries? Ja, ik heb... Oh, hartstikke tof, fijn, man. Dankjewel. Hartstikke lief. Zeker. Dat is echt tof. En jij gaat zo meteen naast Jeroen op de loopband ga jij plaatsnemen. Ja, en dan ga je hem even ondersteunen. Ja. Hoe is het met de gehaktballen trouwens? Ik heb vorige keer mooie balletjes gebracht. Die waren een partij lekker, man. Ik heb zelden zo'n lekkere gehaktbal gegeten. Nee, het blijft verbazend goed doorlopen. We hebben de 10 miljoen verkocht. Nee, joh. Wow. En er komt binnenkort bij de burgers. Men overweegt de halalballen. Kijk, maar ik hoor je eventjes voor het nieuwe barbecue seizoen gaat de Driesburger... Maar wat zit er in de Driesburger? Wat is... Het is eigenlijk diezelfde bal gehakt, maar dan platgeslagen. Oh, wat heerlijk eerlijk. Goed. Ja. Maar dan in de halalbal, want dat klinkt ook wel lekker. Nou ja, er komen natuurlijk ook heel veel moslims bij Jumbo. Ja. En die overwegen toch, want als ik loop uit te delen ook daar... Dan kom ik die mensen tegen en wilt u een stukje proeven? En ze zegt, is het halal? Ik zeg, nee. Oh nee, dat mag ik niet hebben. Dus dat wordt wel over nagedacht. Ah, ja. Kijk, de halalbal. Het klinkt wel... De halalbal klinkt hartstikke goed. Ja. Klinkt goed. Ja. Dries en de halalbal. Ja, dit klinkt... Dat zou dan wel eens een knaller kunnen worden. En de burger. Ik ben bang dat ik hier op een ochtend wel weer die burgertjes... Maar die burger komt zeker. Ja, die komt zeker. Maar er zit toch al een ander smaakje dan aan? Behalve dat die platgeslagen is. Aan de burger denk ik niet. Nee. Denk ik niet. Dat is puur die ingrediënten die ik in mijn gehakt. Ja, ik wou zeggen. Ja. Kom nu in een andere vorm. Die maken het. Ja. Lekker, man. Nou, tof, Dries. We kunnen hier binnenkort gewoon een hele Dries barbecue in de tuin doen. Nou, we gaan sowieso binnenkort van de zomer, of in aanloop naar de zomer, gaan wij iets met barbecues doen. Zeker. Ja, dat is daar. De spies van Dries. Die hadden we ook toch al. Daar moet ik bij zijn, ja. Ja, nee, dan zorgen we dat jij erbij bent ook. Hartstikke leuk. Dus, nou, Dries gaat zo meteen hier op de loopband. Die gaat Jeroen ondersteunen. Lekker lopen. Je kent Jeroen ik kan me trouwens ook herinneren dat deze twee heren vroeger ook hard liepen. Maar heel vroeger. Met nadruk op vroeger. Succes, Dries, zet hem op. Dries gaat naar de andere kant van de studio en neemt plaats bij Jeroen. Jeroen zou kunnen zeggen, ja, hij komt. Hij komt eraan. Hij is zojuist opgestaan. Ja. Dries Roelwijk onderweg naar de loopband. En wil je kijken hoe Dries het er vanaf brengt. En hoe gezellig het daar is ook in die... Want ik bedoel, wat Jeroen staat te doen is echt een enorme inspanning. Maar het is ondertussen ook supergezellig. Check het op tv538 op 538.nl. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just running. Eyes closed in the dark. Headed for all full speed. Oh, spider, leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream. You Williams en Thames and I in Gone, Gone, Gone. 8:30 in de ochtendshow van 538. Ja, Rick heeft zich vanochtend een beetje kritisch uitgelaten op de partij waar hij lid van is. Of in ieder geval lijstduur van is. Nou, en niet zo'n beetje ook. Hart voor Den Haag. Je was stellig dat je zei van het zijn een beetje. Je was boos en er was tweedeling. Ik hoorde zelfs afsplitsing. Ja, ah, wat het is. Ik hoorde afsplitsing. Alleen verder. Wij nemen de partij neemt de burger af en toe. Weet je, ze vinden bijvoorbeeld als jij je vuilniszak een dag te vroeg neerzet of te vroeg. Ja, je krijgt een boete. Krijg een bekeuring. Dat is terecht, vind ik ook. Hè. Het moet allemaal wat netter overal. Ja, ja. Maar dan moet je niet zelf illegaal reclameborden gaan plakken. Dat mag niet. Nee. Daar heb je gewoon regels voor. En dan moet je gewoon aan de. Dan moet jij jezelf ook aan de regels houden. Zeg. Ja, dat vind ik wel. Ja. Nu is het zo dat wij natuurlijk een spindokter hebben ingeschakeld om jou een beetje te begeleiden in het traject naar 18 maart. Ja. De gemeenteraadsverkiezingen. Victor Vlam. Wel bekend. Ja. Die luistert iedere ochtend luistert hij mee. En die analyseert die, Rick, hè? Ja, zodra er iets geks gezegd wordt, dan reageert hij daarop. En hij heeft dus net een bericht deze kant op gestuurd. Wil je het horen? Ja, tuurlijk. Ik heb het ook nog niet gehoord, hoor, maar dit heeft hij ingestuurd. Hey jongens, Victor Vlam hier, de spindokter van Rick. Ja, ik vrees wel dat je echt even jouw kritiek van vanochtend op je eigen partij moet corrigeren, Rick. Want dit gaat tot een rel leiden. Wat je kunt doen is het volgende. Je zegt dat het niet bedoeld was als kritiek op jouw eigen partij alleen. Maar dat het was bedoeld als aanzet tot een bredere discussie over het posterbeleid van alle politieke partijen in Den Haag. Iedereen moet zich aangesproken voelen. Jij wil het gewoon opnemen voor de burger die baalt van het feit dat er overal zomerposters worden geplakt. Nou, probeer het op die manier recht te zetten. Dan kunnen we misschien voorkomen dat hier een hele grote rel vanuit komt. Nou, dit mis ik niet. Dit mis ik. Ja. Maar dit is zo slim. Dus jij wilde gewoon een maatschappelijke discussie natuurlijk aansmengen. Natuurlijk wil ik eigenlijk. Dat. Natuurlijk wil je dat. Je wil alle partijen in Den Haag bij elkaar brengen. Ja. Communiceren. Ja. Samenwerken. Eén beleid. Kom je veel verder. Ik snap het. Ja. Nee, natuurlijk. Dat hadden we even verkeerd begrepen. Ja. Alle begrip. Alle begrip. Is hij goed? Ja, die vind ik normaal. Maar als jij dit hoort, je hoort hem dit zeggen, denk je, maar zo werkt het toch echt? Ja, dit is wat zij doen. Ja. Nee, zo heb ik dat niet bedoeld. Nee. Maar die ga ik vanavond ook thuis proberen. Nee. Zo heb ik dat. Ik wilde een brede maatschappelijke discussie opstarten. Vreemd gaan. Nee, zo heb ik dat niet bedoeld. Straks vervolg van de ochtendshow. Dries Roelvink inmiddels op de loopband. We gaan eens even horen hoe die het ervan afbrengt. En meer. Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren? Ongelooflijk! 12.500 euro! Je hebt 10.000 euro! 25.000 euro! Yeah. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Zoek je professionals in finance, engineering of IT? Randstad is jouw partner voor talent. Wij verbinden je met experts die direct impact maken. Randstad, partner voor talent. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed. De expertise van Yacht gaat nu verder onder Randstad. Partner voor talent.

Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Het luchtruim boven Turkije wordt binnenkort bewaakt met extra Patriot-raketten. Ze komen bij een belangrijke NAVO-basis. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten heeft Turkije 2 raketten uit de lucht geschoten. Diesel was nog nooit zo duur. Vanochtend steeg de literprijs naar €2,52. En dat komt door de blokkade van de straat van Hormuz bij Iran, waar normaal veel schepen met olie en gas doorheen gaan. En artsen slaan alarm dat kinderen nog steeds vapes kunnen kopen, ook al is het verboden. Het AD schrijft dat winkels steeds vaker dicht bij een school staan. Er zijn kinderen van nog geen 13 jaar die starten met vapen. Oké, Flo, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. En wij gaan voor de kandidaat dit uur naar Ruurlo. Daar komt Bart vandaan. Bart Kunnen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Werkzaam bij de GGD. Yes, dat klopt. En jij gaat een poging wagen in het kraken van de koffer, het raden van de stem en daarmee wellicht het binnenharken van €538. Ja, laten we het hopen. Nou hebben we natuurlijk al vaker het spel Stemmenjacht op de radio gehad. Heb jij regelmatig naar de radio geluisterd en gedacht, ook in voorgaande edities, van oh, ik weet van wie die stem is? Ja, dat heb ik regelmatig gehad. Alleen nooit in uitzending geweest. Maar had je het dan goed ook? Soms wel. Maar soms ook zat ik er helemaal naar. Oh dus. Ja. Nou ja, jij gaat het nu proberen. Dit uur is voor jou de stem. Die gaan we je laten horen. En daarna mag jij proberen om hem te ontrafelen. Om te kijken of jij weet wie het is. Dit is de inmiddels bekende stem. Dan komt hij nog een keer aan. In de buurt. Ja, Bart? Ja. Ik denk dat het Roos Mogré is. Oeh, van Pauw, De Wit ja. En Mogré. En Mogré. Yes. Ja. Klopt. De presentatrice, talkshow-host. Ja. Roos Mogré, we gaan aan de jury vragen of dat het juiste antwoord is. Het antwoord is fout. Ah. Ja. Helaas. Jammer, hè? Dat is jammer. Ja. Bart, geen geld voor jou, wel een koffer van de Postcode Loterij. Ja, dat is ook heel fijn. Die gaan we opsturen en ik wens jou een mooie dag. En de €100, die gaat bovenop het bedrag voor Jeroen. Jeroen, de duim gaat alweer omhoog. Ja, toch weer €100 voor alle kinderen in Maxima. Ja, lekker. Inmiddels Dries Roelvink naast jou op de loopband. Hoe gaat het, Dries? Ja, ik loop niet zo hard als Jeroen, maar... hij doet het echt waar. Maar ik maak een half uurtje vol, hoor. Zeker. Nou ja, we hebben meerdere mensen op de loopband zien staan al vandaag en gisteren ook. Maar ik moet zeggen, Dries... Ja, 67, jongen. Maar is dat hartstikke soepel te bewegen hier. Ja. Wat is welk tempo hou je aan, Dries? 6. 6 kilometer. Hartstikke mooi, man. Ja, keurig. We weten dat je mee kan kijken in de studio als je benieuwd bent hoe het eraan toe gaat. En inmiddels is de volgende... Toch een beetje rare term. BH'er. BH'er, maar... Ze is in de studio aangekomen. Het is ze, want zometeen bij Jeroen op de loopband. Man, leuk! Oh, dat wil ik ook nog wel een beetje lopen. Ja, dat zometeen hier. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Zwijg, wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen dan het lijkt, dan ben ik. Maar als ik zwijg, dan wil dat niet zeggen dat ik niet luister naar wat jij eigenlijk vindt. Oké, ik weet het, soms ben ik te onattent. Doe jij je best, vergeet ik weer een complimentje te geven, terwijl je de liefste bent. Maar dan zie je niet alleen maar een man van steen. Van buiten lijk ik hard, maar prik er eens doorheen en laat het pijn doen in mijn mannenhart. Oh, oh, oh. Oh, oh. Als ik praat, wil ik zoveel zeggen. Zeggen dat het eigenlijk lijkt. En als ik praat, dan wil dat dus zeggen dat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk. Ja, ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt. Heb jij het woord, vergeet ik je weer even mijn aandacht te geven, terwijl je de liefste bent. Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet al. danger, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Damiano, David, Tyler en Nile Rodgers in de 35 ochtendshow. 9:55. Dries Roelvink op dit moment aan het rennen naast Jeroen op de loopband. En Dries, nou, die gaat echt als een speer. Hè? En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven. En onwijs leuk dat je er bent vanochtend. Maan, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Hey. Hey. Jij gaat, een speciale goedemorgen aan Dries en Jeroen. Oh. Ah. Jongens, super trots. Wow. Hey. Want jij hebt ook, toen we het je vroegen, wil je een stukje meerennen met Jeroen op de loopband. Heb je meteen gezegd, ja, dat ga ik doen. Ja. Ja, zonder twijfel. Je bent eigenlijk sowieso, als we jou benaderen en het gaat om het Prinses Maxima Centrum of de 35 ochtendrun, ben je altijd een van de eerste die toezegt van, nou, ik ga er in ieder geval bij zijn of ik ga rennen. Dan moet ik even kijken of dat lukt. Maar je bent er altijd bij. Mm-hmm. Dat is echt tof. Ja, het is voor mij zijn gewoon belangrijke momenten. En als ik me dan ergens zo aan verbind, dan vind ik het ook belangrijk dat ik er echt ben. En ik denk als je eenmaal in het Maxima Centrum bent geweest en wat meer betrokken erbij raakt, dat je ook niet anders kan dan gewoon je daarvoor willen inzetten. Ja, want jouw kan. Betrokkenheid heeft geleid tot dat je echt ambassadeur bent, ook van het Prinses Maxima Centrum. Wat doe je als ambassadeur? Verschilt een beetje. Het meest bijzondere vind ik altijd gewoon echt daar zijn en langs de bedjes en op de kamers langs gaan en met die kids kletsen, zingen, verhalen horen, verhalen delen. Maar het kan ook helpen met geld ophalen. Zoals nou, bijvoorbeeld hier of bij de soort fondsgala, zeg maar. Ja, dus meer op die manier dat je helpt gewoon dat er wat meer zichtbaarheid is. En dat nou, er genoeg support is om alle ontwikkelingen die er gaande zijn. En geld voor onderzoek en al dat soort dingen. Dat daar gewoon ook geld voor binnenkomt. Want dat is ook zo belangrijk. Wij zijn natuurlijk heel vaak inderdaad, als wij het over het Maxima Centrum hebben, dan zijn we aan het uitleggen van er moet onderzoek gedaan worden en er worden machines aangeschaft. Maar ik hoor Jeroen ook heel vaak zeggen van ik doe dit om geld op te halen, maar ook dat al die kinderen daar in het Maxima Centrum, dat die weten dat we aan ze denken. Dat zo belangrijk is. Ja, dat is denk ik ook heel erg. Want sommige kids die liggen gewoon serieus 2/3 van hun leven in het ziekenhuis. Weet je wel? En het is ook zo belangrijk om te voelen dat hun wereld wat groter is dan dat. Of hen dat te laten voelen of te laten blijken door soms op nationaal of wereldkinderkankerdag, zeg ik het zo goed? Ja. Dat er dan een actie was dat iedereen kaartjes ging schrijven naar kids die daar liggen. Weet je, dat je voelt van er zijn mensen die aan je denken, je doet het niet alleen. De wereld, ik denk dat hun wereld zo klein wordt. En ook voor de ouders en die hele familie. En Maxima doet wel echt, denk ik, alles, zet alles op alles om, hoe ondraaglijk het ook is, het toch een stukje draaglijker te maken. Ook door in het ziekenhuis allemaal mooie dingen aan te bieden. Als een hele soort muzieklokaal. Er is een speeltuin binnen. Het voelt niet als je daar bent echt als zo'n kaal ziekenhuis waar, weet je wel, die ziekenhuisgeur hangt. Nee. Het is gewoon een iets huiselijkere setting voor hoever dat kan. Ja. Ja. Ja, het is echt een fijne plek om te zijn. Je wil er niet zijn, maar als je er dan bent, is het echt een hele fijne plek. Je bouwt ook met sommige van die patiënten, van die kinderen daar, bouw je natuurlijk ook echt een band op als je daar vaker komt. Yeah. En jij hebt ons verteld dat met een van de kinderen daar, heb jij een hele speciale band heb jij gehad. Want inmiddels is de patiënt overleden, helaas. Yeah. Wat is het verhaal dat daarbij hoort? Dit gaat over lieve Job. En Joppie, die heb ik ontmoet een jaar geleden in het Maxima Centrum. Toen ging ik weer langs de kamers. En toen lag hij daar en toen was net zijn been geamputeerd. Maar hij was heel open. We hadden een soort bijzondere klik gelijk. Dat ik voelde, oh, je bent een beetje mijn bloedgroep. Die vader was super leuk, ondanks dat het best wel zwaar en heftig was. Was er ook heel veel luchtigheid en grapjes. En hij, weet je wel, was heel open. Hij wilde me alles laten zien van de wond en vertellen wat er was gebeurd. En toen zei ik, weet je, Job, laten we even contact houden. Met sommige kids heb je dat daar. Dat je voelt van, oh, weet je wel, hou mee alsjeblieft op de hoogte hoe het met je gaat. En dus toen hadden we via Instagram bleven een beetje contact houden. Totdat hij op een gegeven moment 4 maanden geleden berichtte van, ik heb nu te horen gekregen dat ik echt niet meer beter word. En zou je nog mijn laatste verjaardag met mij willen vieren? Dus toen ben ik daarheen gereden naar zijn huis en hebben we daar zijn verjaardag nog gevierd. En toen, tot denk een maand geleden, toen berichtte hij mij van, het gaat nu echt heel erg slecht en ik vind het echt vervelend om je dit te moeten vertellen, maar ik denk dat het wel echt de laatste dagen zijn. En toen was ik niet in Nederland, toen was ik aan het schrijven in Noorwegen. Maar ik zei, oh Job, ik hoop zo dat ik je nog kan zien. En toen ben ik gelijk, toen ik terugkwam, naar hem toegereden. En toen heeft hij mij zo dichtbij laten komen in die laatste soort moeilijke fase. En zo eerlijk en nog zo veel ruimte voor grapjes. En ik hoefde niks anders te zijn dan mezelf daar bij hem en zijn lieve familie. En ik kroop lekker op de bank en we hebben, weet je wel, gekletst en films gekeken en gewoon er te zijn. En hij heeft mij ook, zeg maar, zoveel gegeven daarin. En toen ging ik weg en dacht ik, oh, is dit nu dan het afscheid? Want dat vind ik ook, hoe neem je dan afscheid van iemand? En toen zei ik, maar als je er volgende week nog bent, dan kom ik weer. En toen ging ik weg, fluisterde hij in mijn oor, dan zie ik je volgende week. Ah. En toen zei ik, oké. En toen ben ik dus nog 1 keer langs kunnen komen. En dat was ik zo cute. Toen zei ik, ik kan zaterdag van 1 tot 4. En vrijdag kan ik de hele dag over de app. Nee. Toen zei hij, doe dan maar vrijdag de hele dag. En toen ben ik daar geweest. En het was voor ons alle twee, denk ik, gewoon heel bijzonder om, maar ook wel heel heftig. Ja. Dat je ziet dat de ouders met hem zijn rouwkaart bespreken. En dat hij naar de begraafplaats is geweest om zijn begraafplekje uit te zoeken. Omdat dat komt ook in die gesprekken ineens voorbij. En dan zit je, denk je echt, hè? Ja. Dit is gewoon onderwerp van gesprek voor jullie. En daarna gaat het weer over wat we gaan eten. En gesprekken die je als kind helemaal niet hoort te voelen. Jezus, het is niet te doen. Nee. En dat je denkt, dat moet er allemaal in dat kopje van jou omgaan. En zo sterk en zo volwassen tegelijkertijd. Omdat hij ook 2/3 van zijn leven ziek is geweest. En denk dat je daarin ook zo ja, echt wel volwassen wordt op een andere manier. En ja, toen is hij dus helaas 2 weken geleden overleden. Ja, het is nog heel vers. Ja. En jij zei meteen, ik wil graag een liedje voor hem gedraaid hebben. Ja, heel graag. Ja, hij was super fan van rap en onder andere van Frenna. En hij is dus ook bij Frenna's show geweest in de Ziggo Dome nog. In zijn ziekenhuisbed. Ach. Met zijn beste vriend en zijn vader. En dat was ook zo bijzonder voor hem. En toen had ik een meet and greet met Frenna. Frenna heeft hem toen tijdens de show nog heel mooi toegesproken. Dus dat waren hele bijzondere momenten voor hem. En toen dacht ik, nou, als we hier toch zijn voor het Maxima Centrum. En ja, Joppie zit zo in mijn hart. Gun ik hem echt heel graag om voor hem Frenna hier te draaien. Ja. In ere van Job. Job, deze is voor jou. Als ik sta in die place, ben ik sta in je face. Had je weet wat die Danny gaat doen. Staan in zee en ze weten dat. Ben daar voor mijn baby, net op een altaar. Ik kwam met die go, we spenden door nou. Ben in die oog, we start de show nou. Ze zeggen, bring die pretty girls. Ben daar nou, zijn naam is city girls. Dat ben je lady, say ya. Go constant move on now. This is bring the pretty girls. Spend a shock and wine slow on now. I take a for your body. Pop it like a taekwondo on now. Bring the pretty girls. Spend a shock and wine slow. I take a for your body. It will at night and day. The way you come and play. Follow that big bang, big bang girl. Need to follow that big spending candle. So we may not cry in December. Say it's gang, gang, gang in the members. Come and we go, we spend the dough now. Bend in the O, let's start the show now. Say stuff for plenty, plenty, pretty girls. Spend no, send on my city girls. Just pay your, love and your lady, say ya. And come here, baby, bet you 20, say ya. So pay your heart to the mom, say ya. Suko constant move on now. This is bring the pretty girls. Bring a shock and wine slow on now. I take a for your body. Pop it like a taekwondo on now. Granny bring the pretty girls. Bring and a shock and wine slow. I take a for your body. It will at night and day. Then I shall come and play. Frenna. Mooi hoe zijn liedje dan opeens een hele andere lading krijgt als een manend verhaal van Job. Maar hoe kunnen we doneren? Ja, na het, wat een heftig verhaal. Hè, ja, maar dan hoor je ook nog eens een keer hoe belangrijk het werk is dat daar gebeurt. En dat is natuurlijk aan de ene kant is het dat onderzoek, maar aan de andere kant is het ook gewoon die menselijke behandeling van die kinderen met die ziekte die dat zo ongelooflijk hard nodig hebben. En het zijn gewoon andere, kinderen zijn andere patiënten. Absoluut, absoluut. Kinderen zijn kinderen. Juist. 538.nl/tikkie, daar kun je doneren. 538.nl/tikkie. En dat geld gaat dus allemaal naar dat geweldige doel, het Prinses Maxima Centrum, waar er echt hele mooie dingen mee worden gedaan. Een hele belangrijke ding ook. Op dit moment is Jeroen heel eventjes alleen gelaten. Dries is van de band af. Maan is zich aan het klaarmaken om zometeen bij jou op te stappen, Jeroen. Hoe voel je je? Toch nog even belangrijk. Want vanochtend maakten we ons toch een beetje zorgen. Ja, ik... Kijk, het is ook mentaal, dus ik zeg eigenlijk altijd, ik voel me goed. Maar ik heb gewoon 100 kilometer gerend gisteren. Ik zit nu op 33 kilometer. Dus het is intens zwaar. Oh. Maar het voelt ook ongelooflijk goed van alle steun. Maar als ik net dan ook weer het verhaal hoor wat Maan vertelt, daarvoor doen we het, jongens. Maar dan kan ik wel janken, ook van intentie, maar ook van geluk en van blijdschap dat we het met z'n allen voor die kids doen. Okay. En ze luisteren allemaal mee. Dus dankjewel. Nou, je krijgt nog even een dikke kus van Maan op je arm. Ja, dus we gaan er gewoon voor. We gaan door. En we gaan 538 kilometer rocken met z'n allen. Nee. Inmiddels is Maan op de loopband naast jou komen staan. Jullie gaan op naar de volgende 66 kilometer die je dus vandaag nog af moet leggen, Jeroen. Ah. We blijven je volgen, we blijven je steunen. En heel veel luisteraars die jou ook middels een app een warm hart toedragen. En het echt fantastisch vinden wat je hier aan het doen bent vandaag. Dankjewel, let's go! Yes. Dan gaat hij weer verder met zijn poging om 100 kilometer ook vandaag weer te lopen. In totaal deze week 500 kilometer op de loopband. 38 kilometer in het stadion naast de zaterdag. En 538.nl/tikkie, dat is de link waar je kunt doneren. En daar vind je ook op 538.nl sowieso alle informatie over deze actie. Om 12 uur doen we tussenstand weer. Hè? Gaan we goed? Tellen het bij elkaar op. We gaan hartstikke goed. Ja, het klinkt heel onaardig. Er kan, weet je, we hebben nooit genoeg. Nee. Laten we dat voorop stellen. Maar Nederland leeft mee. Nederland doneert mee. En dat is fantastisch. En ik snap, weet je wel, het hoeft echt geen 25 euro. Het hoeft geen tientje. Elke euro is gewoon meer dan goed besteed. En draag je steentje bij om die kinderen daar in het Maxima Centrum een betere tijd te geven. En om die kanker de wereld uit te helpen. Juist. Blijf het volgen via 538.nl, via TV 538, via de radio. Sowieso, zometeen hoor je Dennis Ruijer en hij neemt je mee deze dag in. En speelt ook zometeen weer een nieuwe ronde Stemmenjacht. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Fans van voordeel. Aldi. Tijd om te loungen. Nu bij Gamma 20% korting op lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Bekijk alle acties op gamma.nl of kom langs in de bouwmarkt. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar 2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van voordeel. Aldi. Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals alle Prodent en Zendium Tandpasta 2+2 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Dit is Marie. Die ligt lekker bij te komen in het weiland. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen 200 euro. Kijk snel op Lendl.nl. Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Hey, dat is Tom die net parkeert. Hey, oh, sorry. Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel Nachtrust met citroenmelisse helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel, ervaar pure plantkracht. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig. Wil je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers en Zwitserland, nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuintafel Azuro van 205 voor 160 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Vul je voorraad vitamine aan met Bol. Zoals Lucovitaal, nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voor gebruik de informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.